دوباره دلم گرفته، دوباره ازم تو دوری، با دل و جون تو رو میخوام ولی تو با چه غروری. دوباره دلم گرفته، دوباره تنهام گذاشتی، تو چه آسون دل بریدی، رفتی و از من گذشتی. دوباره ازم تو دوری، با دل و جون تو رو میخوام ولی تو با چه غروری. تو رو بیشتر از خودم دوست دارم، تو میدونی ولی ترکم